Kontestacja. Teraz zaczynamy od 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, bowiem Polonia Warszawa odniosła... Nie, bez sensu, kurwa, przepraszam. Po chuja to bowiem, no. No właśnie, to nie sport teraz, chociaż będzie bardzo, bardzo blisko. Witam Was, Cebulski Kamil, w najwolniejszym radiu w internecie, czyli Kontestacja. Ja co tydzień we wtorki rozmawiam z przedsiębiorcą, którego tutaj biorę w krzyżowy ogień pytań, chociaż sam jestem i nie umiem skrzyżować tych pytań, ale przepytuję. Dzisiaj rozmawiamy z Radkiem Piorem. Cześć Radku, jesteś? Cześć, dobry wieczór. A Radek ma dosyć niecodzienny biznes, bo założył planetarium, czyli no taka ostoja kapitalizmu w dziedzinie socjalizmu, tak? No w astronomicznej dziedzinie. Kapitalizm w astronomicznym wydaniu. Przenośne no tak, ale wiesz, mi obserwatoria, planetaria, wiesz, jakieś takie centrum, Kopernik i tak dalej, to mi się z takimi dotacjami państwowymi kojarzą i jakoś tak nie za bardzo szanuję tej gałęzi naukowego biznesu. A widzisz, bo przez lata ta nauka, można powiedzieć, na razie jeszcze przez małe N, była dokładnie tak odbierana i przez tych, którzy ją wykonywali, i przez tych, którzy byli odbiorcami tej edukacji czy nauki. No i w pewnym momencie wydarzyło się coś takiego, że akurat na przykładzie astronomii to widać ewidentnie, wydarzyło się coś takiego, że no, zabrakło tych pieniędzy, zabrakło tych socjalistycznych dotacji i nie ma astronomii, nie ma astronomii w szkołach, to znaczy jest, ale w tak szczątkowej postaci, że trzeba powiedzieć głośno, nie ma. No i kapitalizm znalazł tę lukę, bo kapitalizm, jak wszyscy wiemy, operuje na rynkach, a rynek próżni nie znosi. No i znaleźliśmy taką lukę, która nazywa się astronomia, która nazywa się kosmos, która bardzo kręci i dzieci, i młodzież, i dorosłych. I w ten sposób staram się przemycić te treści, które są zapomniane. A to, że są zapomniane, to Kamil, ty jesteś najlepszym przykładem, bo no, ja rozumiem, że możesz jeszcze teraz nie rozróżniać obserwatorium i planetarium, ale jak przyjdziesz kiedyś do mnie pod miękką kopułę planetarium, no to wszystko tak zrozumiesz. No właśnie tak zamierzam, już kilka razy gdzieś tam się miałem wybierać, ale jakoś tak się na mnie nie udało. To ja może powiem w prostych słowach, co Radku robisz. Mianowicie skonstruowałeś sobie takie przenośne planetarium, zaraz nam wytłumaczysz, co to znaczy, czyli jeździsz z takim dużym namiotem i w tym namiocie wyświetlasz jakieś gwiazdy i opowiadasz głównie dzieciakom w szkole o planetach. Tak, tak, dokładnie tak można to pokrótce nakreślić, bardzo dobrym językiem laika, a w praktyce wygląda to tak, że dokładnie, mam duży namiot, który jest składanym przenośnym planetarium. Do tego planetarium zapraszam, no i teraz zapraszam małe dzieci w przedszkolach. I tam sobie rymowane wierszyki o gwiazdach, planetach, konstelacjach. Znasz takie wierszyki? Słucham? Znasz takie wierszyki? To oczywiście. Dawaj jakiś. O Tusku najlepiej. Zaskoczyłeś mnie teraz, powiem szczerze. Dlaczego słońce świeci, to jasne jest od razu, jeśli się wie, że słońce to wielka kula gazów. Te gazy wciąż się tłoczą, te gazy wciąż są w ruchu i smażą się i prażą się w słonecznym wielkim brzuchu. To jest genialne, to jest genialne, mój drogi. Chyba ci przerwałem, za wcześnie wszedłem, ale wiesz, że Tusk to przecież jest słońce Peru, nie? Nasze kochane. Tak, zdecydowanie. No niestety tutaj dla pana naszego premiera byłego i przyszłego jeszcze nie miałem przyjemności, chociaż nie wiem, on by na pewno z własnej kieszeni nie zapłacił, to nie wiem. Wstyd by był, no. Dobra, czyli co, ogólnie można powiedzieć, że jesteś takim prywatnym nauczycielem, specjalistą i szkoły cię wynajmują, żebyś uczył ludzi ciekawiej, lepiej, dysponując lepszymi narzędziami o konkretnej swojej dziedziny, czyli astronomia. Tak, dokładnie tak to wygląda. No i muszę przyznać, że szkoły też się do tego przyznają, że no, nie mają środków naukowych, nie mają instrumentów dydaktycznych, które w sposób naoczny, w sposób namacalny i taki, który będzie zrozumiały dla młodego człowieka, pokażą ruchy Ziemi i przejawy tych ruchów Ziemi, no bo od tego się zaczyna, nie? Jeśli nauczyciel potrafi to wytłumaczyć, no to ten młody człowiek pomyśli trochę i potem będzie na studiach dobrym inżynierem albo dobrym astronomem na przykład. Jeżeli nauczycielowi się nie chce albo nie potrafi, albo naprawdę nie ma takich możliwości, no to szkolimy kolejne pokolenie tych, którzy potem idą do urzędu powiatowego pracy, wystają w kolejkach i tylko myślą, gdzie by tu jeszcze po dotacje. No pewnie, że tak. To ja jeszcze tylko powiem, że zapraszam was wszystkich na www.astroarena.pl. Tam sobie poczytacie. Są też filmy, można sobie obejrzeć różne relacje z mediów i tak dalej, i tak dalej. Więc możecie zobaczyć to, o czym my tutaj rozmawiamy. A ja się chciałem ciebie zapytać, jak szkoły, bo to mnie najbardziej interesuje, reagują. No, ty idziesz do szkoły i mówisz, ja chcę tu przyjechać z planetarium i co? I dajcie mi pieniądze na to i co? Jak one reagują? Czy raczej idź pan stąd, czy raczej są chętne? No właśnie różnie reagują i pierwszy odruch jest dokładnie taki, jak powiedziałeś, idź pan stąd, bo oni pewnie, wiesz, myślą, że jestem kolejnym fotografem, który no przychodzi robić zdjęcia legitymacyjne, których dzieci mają już, powiedzmy, 14 w portfelu. No i tak patrzą na mnie jak na tego fotografa, ale ja mówię, że to nie do końca, że ja tutaj edukacyjnie, że ja tutaj zgodnie z programem nauczania, że ja tutaj odpowiem na każde pytanie. A na każde pytanie pan odpowie. Mówią mi nauczyciele, którzy no pewnie na wiele pytań już odpowiedzieli, a na kilka pewnie nie. No i wtedy się zaczyna taka dyskusja, no i co to jest to planetarium, a czy się u nas zmieści, no to już jest fajne pytanie, nie? Bo ten mój namiot jest duży, no i oni się zastanawiają teraz, okej, zaprosimy faceta, ale gdzie my go tutaj postawimy? I to jest ten kierunek. Jak już oni pytają, czy się u nas zmieści, no to rozmawiamy dalej. Czym oni są zainteresowani? Czy są zainteresowani bardziej takim show planetaryjnym, czyli tak jak w Centrum Nauki Kopernik idziemy i oglądamy o czarnych dziurach albo o ewolucji Darwina? Czy są bardziej zainteresowani edukacją, czyli Słońce, czyli Księżyc, czyli gwiazdy, gwiazdozbiory, planety, księżyce planet i tak dalej. I bardzo mnie cieszy, że oni są zainteresowani mniej może tym show. Bo show to jest teraz w każdym kinie, bo każde kino przecież ma 3D i Bitwę Warszawską sobie idą oglądać, a są zainteresowani edukacją. I to mnie cieszy, bo to jest taka przewaga konkurencyjna, bo nie ukrywam, jest kilka, może nawet kilkanaście przenośnych planetariów w Polsce, a tylko kilka oferuje taką prawdziwą edukację astronomiczną. Taką edukację astronomiczną, że przyjdzie człowiek, który jest przygotowany do tego, który może nie jest astronomem z wykształcenia, bo ja na przykład jestem fizykiem, ale jest astronomem z zamiłowania, z pasji i od kilkunastu lat tym się interesuje i nie gada głupot. I mówi tak, jak jest. I mówi tak, jak jest świat skonstruowany i nie chrzani o globalnym ociepleniu, tak jak mówią różne partie i tak dalej, i tak dalej. Jasna sprawa, ale tak w dwóch słowach, szkoły są zainteresowane, czy trzeba ich strasznie namawiać na to? Są zainteresowane, trzeba namawiać, nie strasznie, bo myślę, że strasznie to muszą namawiać fotografowie na przykład. Trzeba namawiać, bo widać, że te szkoły nasze to jednak są wbite w ten system znany od lat, że oni przychodzą na lekcje, siedzą na tych lekcjach, o czymś tam rozmawiają i tyle, nie? A ja proponuję coś zupełnie innego. Ja proponuję takie praktycznie ćwiczenia, praktycznie demonstracje, praktycznie proponuję laboratorium, które no, jest zupełnie czymś innym niż kredą, tablicą, nie wiem, jest no różne od pisaka, jest nawet różne od tablicy multimedialnej. No właśnie, no bo słuchaj, jest, no nauczyciele, jacy są, tacy są, ale przeważnie są do dupy, tak? I przecież to jest ogromna nisza. Ja też, ja jak wiesz, jeżdżę po liceach z lekcjami przedsiębiorczości, tak? Gdzie jestem taką kukiełką, która tam coś zarobiła za gówniarza, tak? Ty jeździsz z tymi no, planetarium, tak? Ale przecież to można chyba z każdego przedmiotu, który się uczy w szkole, zrobić takie właśnie coś naprawdę multimedialne, na przykład z fizyki, jakieś doświadczenia na urządzeniach, których szkołę nie stać, bądź nauczyciele ich nie umią przeprowadzać nawet. Z chemii ile ciekawych rzeczy można by było zrobić, nie? Na przykład jak zrobić prosty ładunek wybuchowy, nauczyć dzieciaki na lekcjach, albo po prostu na żywym przykładzie to pokazać. W szkołach czasami są te sale chemiczne, no ale to raczej się nie wykorzystuje, no bo co taki nauczyciel może wiedzieć, jak co z czym zmieszać, nie? To chyba musiał być taki pasjonata, który się trafia raz na milion lat. Widzisz w tym taką niszę, żeby na przykład z każdego przedmiotu coś takiego porobić? Tak, ja widzę taką niszę i co ciekawe, znam kilku, no niestety tylko kilku nauczycieli, którzy korzystają z tego, no nie chciałbym powiedzieć dobrodziejstwa, ale wykorzystując te elementy, które no, są w tych szkołach, te zdezelowane laboratoria, te może, nie wiem, za pieniądze Unii Europejskiej zrekonstruowane laboratoria, starają się tym dzieciom jednak przekazać to piękno tego świata ukryte w tych elementach, które są dostępne, a nie w tych jakichś szklanych słoiczkach sprzed 20 lat albo jakichś tajemniczych wzorach, bo wzory są potrzebne i tu nie ma dyskusji. Wzory są potrzebne, tylko wzory mają nam opisać świat. A świat, żeby go można było opisać, musimy najpierw zrozumieć namacalnie. No i musimy to zobaczyć, musimy przeżyć te wybuchy, musimy przeżyć te gwiazdy, musimy przeżyć te promienie słoneczne, które smażą się i prażą się. No jasne, no bo jak ktoś to przedstawi ciekawie, no to i większe zainteresowanie by dzieciaki miały w ogóle edukacją. Ja pamiętam, zrobiliśmy w tym roku zjazd naszych absolwentów, i poprosiliśmy jednego na naszego wykładowcę, który nam zrobił pokaz bezpieczeństwa, to znaczy ukradł nam numery kart kredytowych z portfela, masując po dupie takim urządzeniem i na rzutniku się wyświetlił numer karty, data ważności, wszystko się wyświetliło. Zrobił sobie paszport z nazwiskiem Hans Kloss, Osama Bin Laden i tak dalej, w taki, że się po prostu dostawia do czytnika na lotnisko, tam wyskakuje Osama Bin Laden na przykład zamiast jego danych. No tego typu rzeczy, to naprawdę zrobiło wrażenie, no, przynajmniej na mnie, więc chyba to jest jakaś taka nisza, czyli wyręczać nauczycieli w profesjonalny sposób z ich tematami. Wiesz, no to już teraz trochę broniąc tych nauczycieli, ja nie jestem nauczycielem i znam tylko kilku nauczycieli, ale trochę ich broniąc mimo wszystko, muszę powiedzieć, że może nie wyręczać, tylko pomagać im przekazywać tę wiedzę w taki sposób no 21 wieczny, bo no, to wszyscy powtarzają, wszyscy dookoła powtarzają sławy edukacji światowej i nawet Bill Gates powtarza, że z edukacją nie jest najlepiej na całym świecie i na całym świecie z edukacją jest po prostu tak, że to jest XIX wiek i my przygotowujemy... Nie, to nie jest XIX wiek. Nie jest, bo w XIX wieku się płaciło za szkołę i się dzieciaki chciały uczyć, a teraz się nie chcą uczyć, bo za darmo. Czyli co, my mamy techniki z XIX wieku? No gdyby wrócić do tego modelu z XIX wieku, no to by się dzieciaki chciały uczyć przynajmniej, tak? Bo rodzice by płacili za szkołę. No to jeszcze ciekawsze światło rzuciłeś na całą tą tutaj tą opowieść, bo już puentując to wszystko, to te szkoły cały czas siedzą w takim systemie, który ma przygotować ucznia do pracy w fabryce. No i tyle. A my jeżeli nie wszyscy chcemy pracować w tej fabryce, no to mamy problem, nie? Bo ten, który nie chce pracować, a chce na przykład być administratorem portalu randkowego, no to średnio go tam będzie to interesowało wszystko, co się dzieje przez 45 minut, dobra, 7 razy. Zostawmy już może problemy naszej edukacji tutaj nasze. Przejdźmy do ciebie i tego, słuchaj, w jaki sposób się zainteresowałeś astronomią? No bo co, kiedyś byłeś gówniarzem, nie wiedziałeś, co to planeta, ale co na tobie wywarło taki wpływ, że zacząłeś się tym interesować? No bo rozumiem, że w szkole średniej byłeś takim geekiem trochę, takim dziwakiem, który gdzieś tam lubi sobie teleskopem popatrzeć, zamiast iść na imprezę. No wiesz co, pewnie tak. Pewnie tak, bo generalnie moja taka poważna przygoda z astronomią to zaczęła się w pierwszej klasie liceum. Jestem z Grudziądza. Teraz mieszkam w Kaliszu, pochodzę z Grudziądza, a tam bardzo prężnie działało i działa takie międzyszkolne koło astronomiczne przy planetarium. Ja po prostu kumpel tam chodził do tego planetarium już w podstawówce i mówi w liceum, ty chodź kiedyś tam do nas, do planetarium, bo tam jest fajnie. Ja mówię, co to znaczy fajnie? No wiesz, tam astronomii, to ja tam nie wiem, o co chodzi w astronomii, ale fajni goście są, fajne laski, idziemy, nie? Ja mówię, no dobra, to idziemy, fajni goście, fajne laski, poszedłem. No i tak sobie jeden rok z fajnymi gośćmi i fajnymi laskami rozmawialiśmy, śmialiśmy się i od czasu do czasu oglądaliśmy gwiazdy. No ale już w drugiej klasie trochę poważnie się tym zainteresowałem i zacząłem brać udział w olimpiadach i konkursach astronomicznych. Cały czas oczywiście od czasu do czasu spędzając minuty albo godziny w planetarium, które tam w tym Grudziądzu jest i działa. I od czasu do czasu patrząc przez teleskop, chociaż przyznam się tutaj, przez ten teleskop patrzałem raczej rzadziej. Głównie skupiałem się na takich rzeczach, które można było zrobić czy to w domu, czy na zajęciach tego międzyszkolnego koła astronomicznego, ale raczej albo pod kopułą planetarium, albo gdzieś tam coś policzyć. W sumie potem trafiłem na taką akcję, no można powiedzieć edukacyjną, na taką akcję edukacyjną, wakacyjną, wakacje w planetarium we Fromborku. I znowu, no nie mogę powiedzieć, że tam tej astronomii było dużo, przesyt jakiś codziennie po 8 godzin astronomii. Ale tam była ta astronomia, tam była możliwość korzystania z teleskopów, tam byli ludzie, którzy tym się interesowali. No to my rozmawialiśmy całe dnie, całe noce i tak dalej. I jeśli dasz mi jeszcze chwilkę, Kamil, to ja może spuentuję. Jak wszyscy pokończyliśmy licea, poszliśmy na studia, to my o sobie nie zapomnieliśmy. I ci ludzie i z Grudziądza, i ci ludzie poznani we Fromborku, my się od czasu do czasu spotykamy i w pewnym momencie wykombinowaliśmy z kolegami taką imprezę, już będąc długo, długo, długo, długo po studiach, wykombinowaliśmy taką imprezę, która nazywa się Podbój Polskich Planetariów. Na mojej stronie jest co nieco o tej objazdowej imprezie, która trwała na dobrą sprawę ponad 2 lata i poniekąd trwa jeszcze, chociaż większość planetariów już jest przez nas podbite. I to tak naprawdę stąd się wzięło. Jak już podbiliśmy większość polskich planetariów, to każdy z nas zapragnął mieć swoje i ja swoje mam. Ale właśnie skąd się wzięło to, kiedy i jak się wzięło, że ty po prostu to pasja, wiesz, fajne towarzystwo i tak dalej, no ale kiedy pomyślę przecież, że z tego można kasę robić? No to już było w trakcie tego podboju i to nie ja byłem, że tak powiem, pierwszym inicjatorem tam z takim kolegą Tomkiem Lewickim, który ma swoje planetarium Bajkonur na Dolnym Śląsku. On był pierwszym, on był człowiekiem, który wraz z żoną już praktycznie rok ma takie planetarium, a to między innymi z nim i z jego żoną podróżowaliśmy po Polsce w ramach tego podboju. I to, no muszę przyznać, tak to mniej więcej, trochę poplątane te losy, ale tak to mniej więcej chronologicznie wyglądało. Okej, czyli tak w sumie bardzo nie miałeś w życiu takiej rewolucji, no bo tak dużo ludzi, czy to słuchając na naszych audycji, czy książek, no tak nagle chce swoje życie zmienić i zostać tym przedsiębiorcą, a to tak widzę, no nie miałeś takiej rewolucji w życiu, tylko tak powoli to z tej pasji zrobiłeś sobie biznes powoli, nie? Tak i nie. Bo jeżeli chodzi o astronomię, to zgadza się. Wielkiej rewolucji nie ma, sobie tutaj działania. Nie, ja mówię o zarabianiu kasiory, tak? Czyli... A jeśli chodzi o zarabianie kasiory, to tak, była rewolucja, Kamil, i to dzięki tobie, bo ja całe życie to swoje dorosłe zawodowe to jestem związany z korporacjami. No, może nie zbyt wieloma korporacjami, bo cały czas jeszcze pracuję już długie lata w jednej dużej firmie i w pewnym momencie no tak dostałem zaproszenie, wiesz, dostałem zaproszenie na konferencję Myśleć jak milionerzy. Wtedy ona jeszcze była w tej konwencji, że ty jeździłeś po Polsce w każdy weekend w innym miejscu i w Halo. I coś zerwało nam połączenie. No to co? Robimy małą przerwę i połączymy się za chwilę. The person whom you're trying to reach. No to przerwa trochę potrwa. O, jesteś już, Radku? Halo, w ogóle mnie nie słyszysz? Halo, Radku. Halo. O, już się słyszymy. Czy słyszysz mnie? Tak jest, już się słyszymy, z powrotem. Bardzo się cieszę, już wyłączam telefon, bo próbowałem się z tobą telefonicznie skontaktować. Halo, czy wszystko jest w porządku? Jest okej. To w którym momencie zniknąłem? Wiesz, że nie pamiętam. Czy jak się zacząłem chwalić, że byłem u ciebie na konferencji? Tak, dokładnie w tym momencie zniknąłeś. No więc jeszcze może powtórzę, byłem u ciebie na konferencji w Poznaniu, to było 2 lata temu i w tym kontekście biznesowym to była ta rewolucja. Astronomicznie, tak jak mówisz, to był taki proces standardowy, wszechświat rozszerza się i tu się coś tam nam rozszerza i jest fajnie. Ale ten wielki wybuch nastąpił u ciebie na Myśleć jak milionerzy, czyli potrzebne są twoje konferencje, Kamil. Miło mi to słyszeć. Nawet nie wiedziałem, że to aż taka rewolucja była w twoim życiu, bo wiem, że byłeś u nas na konferencji, ale że to wtedy zacząłeś myśleć o biznesie na pasji, no bo słuchaj, no powiedzmy sobie szczerze, no kto potrafi z takiego, no przepraszam, że to powiem, ale takiego niczego, taka po prostu sobie astronomia robić pieniądze, no. To jest, no, większość ludzi właśnie te portale społecznościowe takie, wiesz, takie na topie pomysły chce robić, a to jak się okazuje, te takie nisze, które nie są popularne, to jest najlepszy sposób na robienie pieniędzy, nie? Bardzo się cieszę, że tak tutaj mówisz i że zachęcasz ludzi do wyszukiwania niszy, ale ja tutaj chciałbym podkreślić jedną bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz. No, tak jak powiedziałem, ja znam kilka osób, które mają dobrze prosperujące planetaria przenośne w Polsce i to w każdym przypadku są osoby, które naprawdę wiedzą, co to jest planetarium, naprawdę wiedzą, co to jest astronomia i naprawdę, naprawdę potrafią odpowiedzieć na każde pytanie tego 3 czy 4-letniego dziecka, ale także na każde pytanie tego 18, 20, 30, 50-letniego zainteresowanego miłośnika astronomii. I no, to jest klucz do tego sukcesu, czy to w przypadku mojego przenośnego planetarium, czy to każdego innego niszowego biznesu. Tutaj naprawdę naprawdę wiedza jest, no nie chciałbym mówić krytyczna, ale ona jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Bo jeżeli ktoś sobie no podpatrzy tutaj, o, Radek z Kalisza założył takie fajne planetarium Astro Arena i jest fajna sprawa, mam tutaj kontakty w szkołach, może coś sobie takiego samego wykombinuję, to bardzo dobrze. Proszę bardzo, ja z przyjemnością pomogę każdemu, kto chce otworzyć swój własny biznes astronomiczny, tylko warunkiem jest to, że taka osoba musi znać się na astronomii. My oczywiście mamy tu, ja przygotowuję taki program dla swoich animatorów, z którymi współpracuję, taki program samokształcenia, ale ten animator, który do mnie przychodzi, nie może być osobą zieloną. To musi być osoba, która wie nie tylko co nieco o gwiazdach. Wie o gwiazdach tyle, że no, słuchacze pod kopułą planetarium nie zagną go, nie poczują się zawiedzeni. Oni muszą czuć tę pasję. Czyli co? Chcesz się rozwijać w kierunku jakichś takich franczyzn czy czegoś takiego, nie? Chcę się rozwijać w kierunku sieci, a już o modelu, model biznesowy muszę sobie bardzo, bardzo dobrze przemyśleć, bo no franczyza jest fajna, ma wady i zalety. Chcę się rozwijać w kierunku sieci opartej o rzetelnych partnerów biznesowych i także partnerów astronomicznych. Czyli co, ma to ręce i nogi. A powiedz mi, żeby takie planetarium zrobić i działać z tą, to jakieś duże pieniądze są potrzebne? No, muszę powiedzieć, że jak patrzę na rynek planetariów na świecie, to sprzęt planetaryjny jest drogi. To jest. Znaczy ile? 100 tysięcy wystarczy? No powiedzmy, to jest od tego rzędu wielkości zaczyna się dyskusja na świecie. Ja, mając na uwadze polskie realia, musiałem to wszystko dostosować do polskich warunków i to, co mi udało się przygotować i mam nadzieję swoim partnerom biznesowym, których mam zamiar pozyskiwać wśród ludzi, tak jak powiedziałem, to naprawdę podkreślam, którzy są zainteresowani astronomią i wiedzą o astronomii dużo, to mówię o niższym pułapie cenowym niż 100 tysięcy, o którym, Kamilu, powiedziałeś, bo mam świadomość, że taki pasjonata, osoba, która chce coś zrobić i może nie do końca wie jak, ale wie co chce, to nie zawsze dysponuje taką kwotą, dlatego moja propozycja jest z troszkę niższego pułapu cenowego. No, nie ukrywam, że trochę pracowałem nad tym, żeby ten model z niższej półki z przyzwoitą jakością wypracować. Jasna sprawa. Czyli co? Czyli da się jednak ominąć wszystko. Czy to brak pieniędzy, tak? No bo można jakoś zrobić taniej, tak powiedziałeś. No, wszystko jakoś można sobie bardzo prosto jakoś wykombinować. Nie wiem, dlaczego inni nie potrafią załapać tego, że do biznesu tak naprawdę nie potrzebne są pieniądze, tylko jakiś taki pomyślunek, nie? Tak, no to jest właśnie, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, co tutaj w tym momencie mówisz, ale ja tutaj zanim na dobre rozpocząłem swój biznes astronomiczny, no to zaznajomiłem się, Kamilu, i z twoimi książkami i z książkami różnych ludzi, o których tutaj myślę, i słuchacze kontestacji, i wszyscy zainteresowani wiedzą dużo. Myślę na przykład o Robercie Kiyosakim, myślę o tych wszystkich książkach motywacyjnych, które ty masz w swojej księgarni i tam jest dokładnie to napisane, nie? Tam jest dokładnie to napisane i tam jest cały ten proces przejścia od takiego, w moim przypadku pasjonaty, który do wszystkiego dopłaca, do takiego pasjonaty, który potrafi na tym zarobić. No, a tu transformacja musi być no taka dosyć, no nie wiem, czy... Znaczy, ja przeważnie, jak ktoś mnie pyta, na czym chce robić biznes, to mówię... No, a słuchaj, co byś chciał robić i za to płacić? No? Ty podejrzewam, że zanim zacząłeś zarabiać, no to niezłe pieniądze wyłożyłeś na tą astronomię, nie? No trzeba tutaj zainwestować. Trzeba zainwestować. Niestety. Ale nie, jak chodziłeś na to kółko, no to przecież na pewno jakieś wyjazdy były, trzeba było jakiś teleskop sobie kupić, nie wiem, jakieś gazety, nie wiem. No, na początku musiałeś wyładować w to pieniądze, nawet nie myślałeś o tym, że będziesz w przyszłości na tym zarabiał, no? Ty bardzo ciekawy temat poruszyłeś. Tak, ja nawet nie bardzo, rozumiesz, ja nie bardzo czułem to wydawanie pieniędzy. Jeździłem na te wszystkie olimpiady, jeździłem na te konkursy, jeździłem na te obozy, czasopisma, książki i tak dalej. No po prostu wydawałem pieniądze tak, o, jak to się wydaje. No teraz z dzisiejszego punktu widzenia widzę, że to była bardzo dobra, bardzo, bardzo, bardzo dobra inwestycja. Tyle, że moi koledzy wydawali pieniądze na piwo. O, to jest też ciekawe, tu muszę o tym powiedzieć. Te nasze kółka astronomiczne, one się odbywały w piątki. No i ja mówiąc szczerze, całe liceum i klasę maturalną także uczęszczałem na to kółko astronomiczne, no i tam sobie oczywiście rozmawialiśmy, śmialiśmy się, wygłupialiśmy, od czasu do czasu coś astronomicznego z tego było wykombinowane, a to ktoś wygrał olimpiadę astronomiczną, a to ktoś jakiś fajny konkurs, a to ktoś teleskop gdzieś tam w gazecie czy telewizji wygrał, a w tym czasie, tylko o tym dowiedziałem się, muszę powiedzieć, dopiero po maturze. W tym czasie, w te piątki, jak ja spotykałem się w planetarium, to praktycznie cała moja klasa imprezowała. Co piątek normalnie wszyscy imprezowali. I oni, no już w tej czwartej klasie wiedzieli, że ja jestem tym astronomem i tam pewnie nie chcieli mnie denerwować. I nic mi o tym już nie mówili, że oni imprezują i całkiem się nieźle bawią. A ja w tym czasie, no też nie chciałbym tego nazywać jakąś wielką nauką, no bo komu tam normalnemu przyjdzie do głowy uczenie się w piątek o 18, ale taką, no edukacyjną zabawą czas spędzałem. I nie żałujesz? W żadnym wypadku. Bardzo, bardzo, bardzo mi się to podobało. No to właśnie twoi koledzy teraz kończą studia, tak? I co robią? No właśnie. No każdy... Ja kiedyś się zastanawiałem i tak zacząłem sobie liczyć i mi wyszło, że 15% mojej klasy siedzi albo w Irlandii, albo w Anglii. U mnie też, wiesz, był moment, że chyba więcej nawet. Teraz gdzieś to spadło do tego poziomu, o którym mówisz. Kilkanaście procent. Rozumiecie, co piąty człowiek wyjechał. No co to za kraj, a najprawdopodobniej się nic nie zmieni, nie? Ale kontestacji mogą słuchać. Kontestacji pewnie słuchają tam. Pewnie tak, a wiesz co, właśnie to mnie zastanawia. Bardzo często dostaję maile od ludzi, którzy wyjechali, że chcieliby wrócić. I tak się zastanawiam, po jakiego grzyba by chcieli wrócić, skoro w Polsce sobie nie znaleźli miejsca, tak? Tam sobie znaleźli, dobrze im się powodzi, ale jakoś tak się nieswojo czują. No to jest dla mnie trochę takie dziwne, nie? Że po prostu ten kraj im nic nie dał, tamten mi dał bardzo dużo, więc tamten sobie olewają i wracają do tego, co ich nie lubili. No, ale interesujące. No, nie mnie to oceniać, mi się tu podoba. Mi się tu podoba i będę robił to, co robię tutaj, stąd, skąd to robię. No tak, no bo w Polsce mamy taką edukację i tutaj jest pole do naprawy, tak? Pole dla ciebie, tak? Czyli tworzenia jakiejś dobrej usługi w takiej dziedzinie jak astronomia. No ja naprawdę, tak mi zaimponowałeś tą branżą, tym pomysłem. Strasznie, bo to właśnie to pokazuje. Nauczcie się czegoś i pokazujcie to gdzieś w szkole. Może z chemii ktoś by jakieś takie wynalazki różne wymyślał. Mieliśmy na obozie naszym, który zorganizowaliśmy pod koniec wakacji, człowieka, który w liceum tworzył petardy i sprzedawał świece dymne, to robił proch, kupował saletrę, kupował węgiel drzewny i tak dalej, i tak dalej, robił proch i bomby produkował. Też wow, tak. To taki domorosły pirotechnik, który robił z tego całkiem... Dokładnie, który tam sobie... Znaczy wiesz, no, młody człowiek tam sobie dorabiał, handlując różnymi petardami czy świecami dymnymi, jak grają w te pistolety, nie w paintballa, tylko w to ASG, tak? Tam sobie symulują wojnę, no jakieś tam granaty czy coś takiego projektował. No ale słuchaj, dlaczego brakuje teraz młodych ludzi, którzy chcą się czegoś uczyć, tylko i to czegoś takiego naprawdę innego niż programowanie, niż takiego naprawdę niecodziennego, jak właśnie pirotechnika, jak, no nie wiem, nawet takiego, jak astronomia chociażby, tak? No tu odpowiem ci na to pytanie, bo niestety ten system, i to tu już nie chcę się zamykać, że szkoły, ten cały system, ten cały świat, no nie zachęca do tego. Nie zachęca do tego. Ja w przypadku astronomii, to ja chcę to zmienić i ja to zmienię. W przypadku pirotechniki prawdopodobnie by to było trudniejsze, bo zaraz by się znalazły paragrafy, zaraz by się znalazły różne stojące na straży bezpieczeństwa instytucje, które mogłyby tutaj zaszkodzić. Cieszę się, że nikt jeszcze astronomii nie chce. No z tych szkół w końcu mnie nie przepędzają. Nie? Jak już wejdę, to już pokazujemy gwiazdy, gwiazdozbiory i jest bezpiecznie. Nie wyganiają. No, a jeszcze możesz dożyć, że cię wygonią, czego ci oczywiście nie życzę. Dobrze, to ja powiem, że dotrwaliśmy do połowy audycji, więc moi drodzy, jak macie ochotę, dzwońcie 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. A dzisiaj rozmawiamy o prywatnym uczeniu w państwowej szkole, czyli robieniu kasiory na astronomii, na planetarium, na takich dziwnych rzeczach, na czym teoretycznie się nie da zarobić, no a jednak się da zarobić i to naprawdę bardzo, bardzo, no nie wiem, bardzo ciekawie, o, może w ten sposób, niecodziennie w każdym bądź razie, a chyba nie ma człowieka, który chciałby usłyszeć, że jest przeciętny, tak? Więc róbmy naprawdę nieprzeciętne rzeczy. Dobrze, Radku, to ja cię chciałem zapytać o kolejne rzeczy. Skąd miałeś pieniądze na to swoje pierwsze planetarium? No tutaj to trochę kombinowałem, muszę się przyznać. No właśnie, powiedziałeś, że to są potężne kwoty, powiedziałeś, że trochę wykombinowałeś, że to było taniej, ale to podejrzewam, że część potężnej kwoty nadal jest potężną kwotą, tak? Więc jak to zrobiłeś? Ostrzegałeś mnie, że będą mocne pytania i to jest pytanie z gatunku mocnych. Tutaj naprawdę kombinowałem. Jeśli chodzi o czaszę planetarium, bo ten cały namiot to jest największa inwestycja w planetarium, no to czaszę planetarium, jak już zresztą tobie w kuluarowych rozmowach mówiłem, uszyłem sam przy pomocy znajomego. Ale że uszyć sam to znaczy, że co, na maszynie do szycia szyłeś? Tak jak mówię, nie ja, tylko znajomy szył, bo on jest tutaj, że tak powiem, obznajomiony z tym całym tematem, ale... To facet, który obsługiwał maszynę do szycia? Tak, dokładnie. Respekt po prostu, respekt. Ja też byłem zaskoczony. Twierdzi, że kiedyś w latach 70., jak on to mówił, za kawalera, to spodnie szył, bo wtedy... Jak wiadomo, socjalistyczna gospodarka planowana nie była w stanie zaplanować takiej ilości spodni, żeby wszyscy młodzi ludzie mieli spodnie, no to on wypełnił tę lukę w sposób ewidentnie kapitalistyczny w latach 70. No i tak mu to zostało. Dlatego pomógł mi tu bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wydatnie. Tyle, że to nie wszystko, bo materiał, z którego jest skonstruowane to planetarium, no to musiałem sprowadzić z Belgii, bo on nie dość, że musi mieć specjalne certyfikaty, żeby w szkole, jak jakiś domorosły pirotechnik wpadnie mi z petardą albo świecą dymną, no żeby to całe planetarium, krótko mówiąc, nie stało się przyczyną jakiejś wielkiej tragedii, to on materiał musi mieć certyfikat trudnopalności, to się nazywa profesjonalnie, ale to nie wszystko. Poza tymi certyfikatami trudnopalności, on po prostu musi być kompletnie nieprzeźroczysty. Tam nie może żaden... Czyli inaczej mówiąc, gruby nie może i ciężki. Światło przejść. Gruby i ciężki, tym słowem. Może właśnie cały numer polega na tym, że on nie może być gruby i ciężki, bo ja bym sobie sam nie... Ja jestem dość taki... No, nie jestem siłaczem. to sobie komplement dałeś teraz, Radko. Dlatego, żeby to wszystko miało ręce i nogi, czyli nie było zbyt ciężkie, nie było prześwitujące, czyli w środku było totalnie ciemno i miało te wszystkie certyfikaty, no to specjalny materiał sprowadziłem z Belgii i to był tak naprawdę największy wydatek. No i zorganizowałem na to pieniądze. W końcu ja, tak jak mówiłem, ja cały czas pracuję w korporacji, czyli jakimś tam groszem dysponuję. No nie zmieniłem samochodu, kupiłem materiał. Planetarium uszyliśmy, a resztę to na początku działało to tak, że miałem pożyczone. Czyli pożyczone lustro, pożyczony rzutnik. No a teraz powoli wymieniam ten pożyczony sprzęt na sprzęt, który kupiłem już za zarobione pieniądze, no i, no, no i tak to się kręci. Dokładnie, dokładnie. Słuchaj, gdzie się podziały te termosy, nie? Tak, tak właśnie po prostu powiedziałeś, nie kupiłeś samochodu, tylko, tylko no, odkładałeś, kupiłeś materiał. No, no, no, no to, to jest piękne, nie? No, moja żona to rozumie, bo cały czas samochód mamy taki, jaki mamy. Oczywiście z myślą, że pewnego dnia to się odmieni. Ale ja wiem, że w tym naszym konsumpcjonistycznym społeczeństwie to, to nie wszystkie żony to rozumieją. To dobrze, dobrze podsumowałeś. Ja zawsze polecam taką książkę Sekrety amerykańskich milionerów. Tam jest takie sformułowanie, że większość milionerów zgadza się z twierdzeniem, że starają się namówić żony na większe wydatki. Czyli mają bardzo oszczędne żony i ci milionerzy mówią im, żeby więcej wydawać. A było takie, taka ankieta, zapytano się milionerów, co, jak żona by zareagowała, jakbyś powiedział, że dzięki inwestycji w jakieś tam akcje zarobiłeś właśnie $1,000,000. I co by taka żona milionera odpowiedziała? A jak sądzisz, Rzetku? No, no że jeżeli to jest taka standardowa żona milionera, tam powiedzmy z amerykańskiego kawału, no to pewnie by powiedziała fajnie, idziemy do galerii, kupimy za 500 tysięcy coś. Nie, bo to są prawdziwi milionerzy. Żona powiedziała mniej więcej coś takiego, to fajnie, w takim bądź razie chodź zjemy sobie obiad. Coś takiego, wiesz, czy wyrzuć śmieci, coś takiego, tak, tak by koło niej przeszło, tak? Więc w ten sposób. I to jest piękne, a, wiesz, ja już mam dosyć tak trochę ludzi, którzy przychodzą i się mnie pytają, skąd wziąć pieniądze na biznes, a jak się spojrzy na tych ludzi, to ich ubranie jest warte 3 razy więcej niż moje, na przykład. Więc no, to jest takie trochę przykre z jednej strony, nie? No, niestety tak jest. Niestety tak jest, i jak to się widzi dookoła, to można naprawdę różne rzeczy mówić. Anegdoty śmieszne, anegdoty straszne o ludziach, którzy mają, nie wiem, duże kredyty, duże raty kredytów i marudzą, że może oni by coś zrobili, coś może by osiągnęli, ale to nie, bo to może nie teraz. No, bardzo mi przykro za nich wszystkich, ale to my chcemy reprezentować coś zupełnie innego. Inne standardy, dokładnie. Tak, tak, zdecydowanie. Radku, a jak przebywasz z młodzieżą, gadasz im na tematy, które oni mają przeważnie serdecznie gdzieś tam, jak oni reagują? Interesują się tym? Masz jakieś takie odzewy, że nie wiem, zapraszają cię jeszcze raz, albo dzieciaki ci do ciebie piszą, mailują, nie wiem, jakieś książki rozdajesz, polecasz? Jak jest z odbiorem tych lekcji? Więc generalnie wygląda to tak, że ja robię wszystko, naprawdę robię wszystko i to nie tylko ja na co dzień współpracuję z jednym animatorem tutaj z Kalisza, animatorem astronomii i my naprawdę robimy wszystko, żeby w trakcie tej lekcji pod naszą kopułą planetarium oni się nie nudzili, oni nie mieli tego gdzieś, oni robimy wszystko, żeby pokazać im to, co ich w tym momencie zainteresuje. A jaki jest rezultat? No, rezultat jest taki, że jak siedzą 45 minut pod kopułą, to jest już jest sukces, jest czuć ten power, oni się tam nie nudzą. A czy udaje ci się zarazić jakichś ludzi astronomią? Wiesz co, w tym momencie trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo ja mam cały czas tylko to planetarium, ja marzę o czymś takim, żebym chociaż, nie wiem, raz w miesiącu tutaj w Kaliszu robił jakieś takie spotkania z teleskopem, z czymś takim, żebyśmy sobie mogli więcej o tej astronomii porozmawiać i jeszcze nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, bo po prostu nie mogę tej młodzieży tego zaproponować. Jak proponuję książki, to są zainteresowani książkami astronomicznymi. Niestety nie jest to większość, która jest zainteresowana astronomicznymi książkami, ale oni są zainteresowani. Oni wychodzą z planetarium, rozmawiają o tym. Oni wychodzą z planetarium, rozmawiają o kosmosie, o lotach w kosmos, o życiu we wszechświecie i tak naprawdę to jest mój cel. To jest mój cel, żeby oni teraz o tym sobie zaczęli rozmawiać. Jak ja wrócę do nich za rok, do tej szkoły, to ja ich zapytam, co oni pamiętają z tej lekcji rok temu. No i może jak trzeci raz przyjadę, to może ktoś przyjdzie, któryś uczeń albo któraś uczennica i powie mi: Radek, może byś tu mi pomógł, bo chciałbym wziąć udział w olimpiadzie astronomicznej. To naprawdę byłby wielki sukces Astroareny, która dopiero zaczyna. Zacząłem w czerwcu, czyli jeszcze przed nami 10, 15, 20 lat olimpiad astronomicznych. Jasna sprawa. Czyli co? Książki Lema, tak? Na początek. No i w ogóle cała fantastyka naukowa, książki popularno-naukowe, wszystko to, co może zachęcić do astronomii, no i pobudzić wyobraźnię i młodych ludzi, i tych starszych, bo przecież to nie tylko astronomia, tutaj w planetarium mówimy przede wszystkim o astronomii, ale moim celem jest pobudzać szare komórki do myślenia o wszystkim, czy to o tych portalach społecznościowych, czy o wspomnianych przez ciebie petardach, pobudzanie do wszystkim, pobudzanie za pomocą planetarium do myślenia o wszystkim. Taki jest mój cel. Może zbyt górnolotny, ja tam na stronie internetowej nazywam to pedagogiką holistyczną, bo ten dział pedagogiki zajmuje się takim wszechstronnym podejściem i do edukacji, i do człowieka jednostkowego, i do pracy grupowej. I to jest ten kierunek, który ja i moja firma chcemy sobą reprezentować. Czy to posiadając jedną kopułę planetarium, czy posiadając 10 planetariów w całej Polsce, czy posiadając ich 50. Okej, a powiedz mi, czy Polska to w tej dziedzinie astronomii i ma jakieś osiągnięcia? No, mam nadzieję, że znasz takie nazwiska jak Kopernik albo Heweliusz. No tak, ale to wiesz, to były za starych, dobrych, kapitalistycznych czasów. Tak, ale teraz nie jest tak źle, muszę przyznać. Nie jest tak źle, bo mimo wszystko nauki ścisłe są w Polsce na dobrym poziomie. One łowią wśród tych młodych... czyli te nauki ścisłe, łowią wśród młodych ludzi naprawdę zdolnych specjalistów. No i tych specjalistów szkolimy tutaj na studiach w Polsce. Ci specjaliści potem wyjeżdżają do takich socjalistycznych krajów jak Stany Zjednoczone i tam za pieniądze amerykańskich podatników się szkolą dalej i wszystko jest fajnie. Część z nich potem wraca i jest naprawdę naprawdę dobrze i ci, co wrócą, szkolą tutaj naszych kolejnych. I tak jak powiedziałem, moim takim marzeniem jest, żeby któryś z tych moich wychowanków z planetarium Astro Arena za 5, 10, 15 lat był właśnie takim astronomem. No i ci polscy astronomowie, nie tylko tutaj, na całym świecie, oni przygotowują różnego rodzaju teorie kosmologiczne. Oni w wielu przypadkach przygotowują sondy kosmiczne, przygotowują satelity, pracują po prostu w grupach roboczych, międzynarodowych grupach roboczych, które robią takie dość skomplikowane czynności po to, żeby nam tutaj na Ziemi żyło się lepiej, żeby system... Jasna sprawa, ale dlaczego ty nie wybrałeś takiej drogi? Po prostu zostać takim dziobakiem, inżynierem, który pójdzie w naukę, zrobi sobie doktora zhabilitowanego i będzie dalej uczył i ładne pieniądze robił na Zachodzie. To jest bardzo dobre pytanie. W momencie, kiedy ja kończyłem studia, to te pieniądze dla naukowców tutaj w Polsce... Przecież te pieniędzy od cholery. Dotację byś sobie pociągnął za kilka milionów, ukradł byś połowę. W momencie, kiedy ja kończyłem studia, one naprawdę nie były, one nawet nie były zachęcające, one nawet z marketingowego punktu widzenia były niczym. I to jest jedna, to jest pierwsza sprawa. Druga, jakoś tak PR korporacyjny mną pokierował gdzieś od czwartego roku studiów, że ja po prostu o niczym innym nie myślałem na ostatnim roku studiów, tylko uderzę gdzieś do korporacji, będzie fajnie, przecież tam jest dobra kasa i w ogóle wszystko jest super i tam dbają o człowieka i jest fajnie. I nawet zdarzyła się taka sprawa, że na ostatnim roku studiów fizyki my mieliśmy takie wykłady, to się nazywało ekonomika małych firm, czy coś takiego. I to był naprawdę bardzo dobry, kapitalistyczny wykład. Tylko, że ja już idąc na ten wykład, byłem wkręcony w cały ten korporacjonizm. No i skończyłem studia i trafiłem do jednej korporacji, drugiej korporacji i nawet profesorowie na studiach tak może sobie trochę żartowali, ale mówili, on tam idzie do korporacji robić szmal. Wielkiego szmalu w tej korporacji nie zrobiłem, no ale można powiedzieć, że po kilku latach nawróciłem się i teraz próbuję spłacić to z nawiązką. Mam nadzieję, że podrzucę kilku swoich wychowanków moim byłym profesorom albo moim kolegom, którzy już wtedy będą profesorami i wtedy będziemy kwita. A powiedz mi, jak wygląda na Zachodzie? Też są takie przenośne planetaria jeżdżące po szkołach? W ogóle skąd taki pomysł, żeby jeździć po szkołach? Na Zachodzie jest to dość popularne. Jest to dość popularny sposób. To różnie jest on traktowany, bo to niektórzy traktują jako biznes, niektórzy po prostu traktują jako swoją misję jakąś tam edukacyjną. W Stanach Zjednoczonych jest co najmniej kilka firm, które sprzedają tego rodzaju sprzęt jako hardware i kilkadziesiąt albo kilkaset takich przenośnych planetariów. W Wielkiej Brytanii jest co najmniej kilkanaście przenośnych planetariów. Zachód Europy kontynentalnej, czyli Francja, Hiszpania, to też jest kilkanaście albo kilkadziesiąt przenośnych planetariów i to się kręci. To jest w ogóle cały duży biznes wokół tego, bo to firmy, które oferują kopuły, oferują też edukacyjne filmy. One niestety nie są na kieszeń takiego zwyczajnego właściciela naszego przenośnego planetarium w Polsce, bo to są filmy, które kosztują kilkanaście tysięcy euro, no ale ich stać. Tam w tej Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii ich stać, a to, co ja oferuję w Astro Arena, to jest coś troszeczkę innego od takiego filmu, który robi wrażenie, bo ja cenię sobie ten bezpośredni kontakt z widzami. Jeśli dzieci chcą zobaczyć Saturna, to ja zrobię wszystko, żeby pokazać im tego Saturna i żebyśmy zatańczyli wszyscy piruet księżyców i pierścieni Saturna. Jasne. Ja ci chciałem jeszcze podpowiedzieć. U nas w Świętokrzyskim najbardziej obleganym takim turystycznym miejscem jest Bałtów. Wcale nie Święty Krzyż. Bałtów ma 3 razy więcej oglądalności. Jest to po prostu jakieś 6 hektarów pola, gdzie są takie sztuczne dinozaury. Takie, wiesz, małe zoo tam jest, jakieś tam kozy, dziki, takie pierdoły. No i takie muzeum, powiedzmy, z kamieniałości. No i dzieciaki tam jeżdżą na takie wycieczki, na całodniowe, edukacyjne, nie? Może słyszałeś gdzieś na Zachodzie, żeby było jakieś takie właśnie centrum, jakieś kilkadziesiąt hektarów, gdzie są jakieś takie modele kosmiczne, jakieś takie różne rzeczy, coś ala te dinozaury, żeby dzieciaki do ciebie jeździły na wycieczki, nie? Ekstra! Jakieś, super. Nie wiem, woskowe odlewy kosmitów z różnych filmów, ekstra. Albo wiesz, jakieś takie centrum naukowe, ale takie, że wiesz, nie to, że dotacja państwowa i robimy coś, nie wiadomo coś. Słyszałeś o czymś takim? Może, bo ja kiedyś szukałem po prostu, bo jeżeli w Świętokrzyskim, człowiek tam zarobił ładnych kilkadziesiąt milionów już przez kilka lat, to wiesz, to jest fenomenalne. Ja myślałem, kiedyś starałem się wymyśleć, żeby zrobić coś podobnego, tylko nie dinozaury, bo to już wiadomo, jest przereklamowane, ale może tutaj te planety by były czymś takim. kurczę, pomysł wyśmienity, bo wiesz, o dinozaurach słyszałem, jest kilka albo kilkanaście w Polsce takich miejsc, jak ten wasz Bałtów. Super pomysł, ale ja mam do ciebie pytanie, Kamil, jak myślisz, aha, ile jest planetariów w Kielcach? No jedno co najmniej, bo znalazłem w internecie. Tak, a które znalazłeś? Wiesz co, nie wiem, jak ty mi powiedziałeś teraz o planetarium u ciebie w Kaliszu, to tam była lista planetariów i znalazłem planetarium w Kielcach. Okej, okay, bo prawda jest taka, że przynajmniej ja wiem o dwóch planetariach u was w Kielcach. Mhm. Jedno to jest stacjonarne planetarium na uczelni. Tam w Instytucie Fizyki jest takie planetarium, nie za duże, ale sympatyczne. Nawet wiem, i jest teraz zupełnie nowe, przenośne planetarium. Tam otworzyła je taka koleżanka, ona mówiąc szczerze niewiele chce mieć z nami wspólnego, no ale wiem, że ma takie planetarium. Czyli są planetaria tam w twojej okolicy. No to jak się spotkamy, to następnym razem już będziesz umiał rozróżnić obserwatorium i planetarium, i lunetę, i teleskop, i może jeszcze coś. No właśnie, czym się różni luneta od teleskopu? No, wiesz co, to jest taka bardzo umowna sprawa. Ja, jakbym ja miał decydować, to teleskopem nazywałbym teleskop zwierciadlany, czyli układ optyczny, który skupia światło nie za pomocą jakichś wielkich soczewek czy czegoś takiego, tylko za pomocą specjalnych parabolicznych albo hiperbolicznych luster. To brzmi bardzo skomplikowanie, ale to są po prostu specjalne lustra, które skupiają światło. A luneta to jest po prostu taki, no coś, co jest bardzo znane, takie tam długa rura z soczewkami i te soczewki to skupiają. No dobrze, to już tutaj takie techniczne rzeczy nie wchodźmy. Wróćmy do tych dinozaurów. No to wiesz, takich dinozaurów jest w całej Polsce mnóstwo, ale wiesz, na Święty Krzyż przyjeżdża 300 tysięcy ludzi, a na te dinozaury milion prawie biletów sprzedają. Ale muszę powiedzieć, że pomysł naprawdę fenomenalny, nie? To jest rewelacja. Ja już sobie to wyobrażam. Jakiś tam lądownik stacji kosmicznej albo... Baza księżycowa. Coś, tak. Modele, kosmici, o których mówiłeś, można by zaraz tam zdjęcia w ubraniu kosmicznym robić. No tak, zloty tych wszystkich freaków, co Star Treka lubią i Gwiezdne Wojny. I, no przecież to jest nisza. Kolega założył sklep, sprzedaje modele dla fanów Star Treka w internecie. I bardzo dobrze mu się powodzi. No czyli tutaj tak jak rozmawiamy, znaleźć niszę, no ale ja tu jeszcze raz podkreślę i pewnie w przypadku każdej niszy jest to prawdą, a w przypadku tej astronomii, którą ja uprawiam, jest to gwarantuje prawdą, no żeby to przedstawić odbiorcom, żeby trafić do klientów w sposób taki, jak należy, no to trzeba się na tym znać. Trzeba naprawdę bardzo dobrze znać się na astronomii, żeby móc oferować usługi przenośnego planetarium. Okej, okay. A jeszcze mi powiedz, czy te planetaria w Polsce wykorzystują technologię 3D? To teraz te filmów tak dużo trójwymiarowych? Wiesz co, ja nie spotkałem się z czymś takim i mówiąc szczerze, nie wiem do końca, w jaki sposób zaimplementować technologię 3D do planetarium, bo tu jednak jest obraz dookólny, tutaj ten obraz jest wyświetlany wszędzie, nie tylko przed tobą, jest nad tobą, za tobą, brakuje tylko go pod tobą. Słyszałem, że Centrum Nauki Kopernik myśli o czymś takim, ale jak ja byłem w Centrum Nauki Kopernik, to po prostu po pół godzinie seansu ja już miałem wrażenie, że to wszystko jest 3D. Naprawdę w planetarium 3D nie jest jakimś wymogiem. To, że te gwiazdy, to, że te planety, to, że obrazy, które my tam wyświetlamy, są wszędzie i przed, i nad tobą, i przed tobą, i za tobą, i obok, to naprawdę, naprawdę wystarcza. No to tak trzymajmy, tak? Słuchaj, kończymy, bo już została nam minuta, więc ostatnie kilka słów. Ja tylko powiem, że dzisiaj wrzuciliśmy do sprzedaży płytę z konferencji Myśleć jak milionerzy w tym roku, gdzie między innymi Radek też opowiadał o swoich planetach. Jak zajrzycie na www.alternatus.pl, tam ta płytka jest, niedługo będą mailingi wysyłane, więc tam pewnie podowiadujecie. Ja oczywiście serdecznie polecam, Radek pewnie też poleca, to w końcu tam występuje, nie? Dobrze, to co, Radku, dzięki Ci wielkie za to, że z nami tą godzinkę spędziłeś. No i co, życzę Ci tych 10 hektarów pola, żebyś może zrobił coś takiego. Naprawdę bardzo dobry pomysł. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł. Ja dziękuję bardzo Kamilu za zaproszenie tutaj do audycji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy kontestacji. No i do usłyszenia. Okej, trzymajcie się. No i co, zapraszam do nas na www.seminarium.asbiro.pl, bo Tadeusz Witkowicz nas przyjeżdża za dwa tygodnie. Miliarder z Ameryki, a no nie możecie się chyba pochwalić tym, że znacie jakiegoś miliardera, a myślę, że Tad jest takim bardzo fajnym, sympatycznym człowiekiem, który nie tyle potrafi zainspirować, jak cała masa różnych amerykańskich guru, ale także potrafi czegoś nauczyć i to z praktyki, więc seminarium.zbiro.pl zapraszam. No i co? Do usłyszenia w takim razie za tydzień. Trzymajcie się, trzymaj się, Radku. Cześć, dobranoc. Albert, wychodzimy!